Metnini az önce okumuş olduğum hadis-i şerif, meşhur sahabi Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden rivayet edilmiş, Ebu Davud kitabına kaydetmiş ki, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sizden birinizin her mahsalı üzerine her gün sadaka gerekir. Kaç tane kemiği varsa, bu kemiklerin kaç tane eklenti yeri varsa, mafsalı varsa, buna bir sadaka gerekir. Tabii bu kadar sadakayı zengin var, fakir var, nasıl verecek? Felehu bi kulli salatin sadakatun. O kişinin kılmış olduğu her namaz için bir sadaka sevabı verilir. Yani bir sadaka vermiş gibi olur. Bir. Ve siyamun sadakatun. Oruç tutmak da sadakadır. Yani sadaka sadece parayla verilmiş olmuyor. Sadaka insanın Allah'a bağlılığının, sıdkının, ihlasının işareti olan bir davranış demek. Namaz da sadakadır. Oruç da sadakadır. Sonra ve haccun sadakatun. Hac da sadakadır. Ve tesbihun sadakatun. Sübhanallah demek de sadakadır. Tesbih çekmek de sadakadır. Ve tekbirun sadakadır. Tekbir de sadakadır. Allahu Ekber demek. Allah'ın azametini düşünüp dile getirip yad etmek. Ve tahmidun sadakadır. Elhamdülillah demek. Allah'a hamd etmek. Büyüklüğünü, azametini, lütfunu, ihsanını, ikramını düşünüp de elhamdülillah demek de sadakadır. Tabii her mafsalına bir sadaka lazım ama böylece yapmış olduğu ibadetlerle de bir kısmı ödeniyor. Onu anlıyoruz. Bir borcumuzu öğreniyoruz, bir de borcumuzun yavaş yavaş nasıl ödendiğini hadis-i şeriften anlıyoruz. En son cümle çok önemli. Ve yezzi ahadeküm min zâlike rek'atât duha. Sizden birinizin bu borçları ödemesine İki rekat duha namazı kılması kifayet eder. Büyüklerimiz niye bize duha namazı kılın diye emretmişler? Niye biz tesbih vazifesi alan derviş kardeşlerimize efendim işrak namazı kılın, duha namazı kılın diyoruz? Hadis-i şeriflerden çıktığı için. Yani bir insanın dinde olmayan bir şeyi kendi başına dinde var mı diye ortaya çıkartması aklı başında bir insanın işi değildir. Ona bid'at derler. İtikatta da olsa, amelde de olsa uygun değildir. Efendim büyük tehlikedir. Bidatlar dalalet, dalaletler cehenneme gitmeye sebep olurlar. Bizim büyüklerimiz takva ehli insanlar. Mallarını vermişler, canlarını vermişler, şehit olmuşlar. Allah'ın rızası nerede diye onu kazanmaya çalışmışlar. Bir taraftan harp etmişler. Harp etmek zaten sevap. Bir taraftan da harp ederken de Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrederek harp etmişler. İbret almamız lazım. Bir zamanını boş geçirmemişler. Büyüklerimizden bir tanesi diyor ki her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Kaçan bir liradır demiyor. Kaçan bir dolardır, bir marktır demiyor. Her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Onlar nefeslerini öyle değerlendirmişler. Yani bu ölümlü dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmak gerekirse yapmışlar. Dinde insanın felaketine sebep olan yanlış işi yapmak isterler mi? Hiç istemezler. En garantili işi ölçmüşler, biçmişler, tarafeyini dinlemişler, herkesin sözünü, tezini güzelce anlamışlar. Takvaya en uygun yolu seçmişler. Ben kitapları okudukça, efendim derinleştikçe onu öyle görüyorum, hayran kalıyorum. Cümle cihan halkı hayran zaten. Osmanlı deyince akar sular duruyor. Tabii Osmanlı deyince milyonlarca insan, tabii tulumbacısı da var. İtfaiyecisi de var. Efendim kahvehanede efendim çubuk tüttüren de var. Yani Osmanlı dediğimiz böyle kaliteli, numune, tahsil, terbiye görmüş bir şey. Bugün de yani Türk dediğimiz zaman, efendim Türkiye'li dediğimiz zaman gidip de batakhaneden bir numune almayız. Gidip de efendim çok müstesna kıyıdan köşeden bir numune almayız. Yani genel gömlüm itibariyle Türkler merttir. Türkler cömerttir deriz. Ama içinde cimri yok mu? Vardır. Yani genel hüküm olarak bu böyle. Dedelerimiz elhamdülillah İslam'ı güzel öğrendikleri gibi hayatlarına da güzel tatbik etmişler. Bizi de güzel yetiştirmişler. Allah razı olsun. Dedelerimizi anlayabilmek büyük bir nimettir. Büyük bir ilimdir. Çok derin ilim sahibi olmak lazım. Aleyhte konuşmak kolay ama bir insanın haklılığını, haksızlığını anlamak, hüküm vermek, hakimlik yapmak, katılık yapmak kolay bir şey değil. Hele doğruyu bulmak kolay değil. Bakın, demek ki bize duha namazı tavsiye etmelerinin delili buymuş. Şimdi muhterem kardeşlerim, demek ki duha namazı kılacağız. Duha namazı Türkçe kuşluk namazı demek. Yani güneş doğduktan, yükseldikten, etrafı efendim ışıttıktan, aydınlattıktan, ısıttıktan sonra kılınan bir namaz. Güneşin yeni doğduğu sırada daha baktığın zaman, gözünü almadığı zaman bakıyorsun, kırmızı bir toparlak top şeklinde görüyorsun ama gözünü hiç şey yapmıyor, almıyor, bakabiliyorsun. Doğudan yeni yükselmiş şöyle birazcık, bir minare boyu filan. İşte o zaman, daha bakabildiğin zaman bir namaz kılınır, ona da işrak namazı derler. Güneş şarktan doğdu, yeni bir aydınlık gün başladı, Allah'a ekber, iki rekat işrak namazı. Ondan sonra rubu'un nehar geçince diyorlar, yani gündüzün dörtte biri kadar geçtiği zaman duha namazı. Kuşluk namazı yani. Çünkü sabahla öğlenin arasında geniş vakit var. Mübarek insanlar o vakti ibadetsiz geçirirler mi? Öyle insanlar var ki o bizim eski büyüklerimiz arasında dükkanları varmış, dükkana giderlermiş. İlk önce bana ahiret karı lazım diye bilmem 100 rekat namaz kılmadan dükkanın kepengini açmazmış. Öyle insanlar var ki bugünkü rızkı kazandıktan sonra bana dünyalık bu kadar yeter, kepengi kapatırmış, ibadete gidermiş. Yani hayatlarını geçirme tarzı nasıl? İlahi ente maksudi ve rıdake maktubi esasına göre. Ya Rabbi, maksadım sensin, maksudum sensin, ben senin rızanın peşindeyim, onu elde etmeye çalışıyorum. Her şeyi ona göre düşünmüşler. Konuşmaları, çalışmaları, ticaretleri, ziraatleri, her şeyi ona göre olmuş. Öyleleri var ki hayvanın bir de hakkı üzerime geçmesin diye tarlayı kendisi sürmüş, buğdayı kendisi ekmiş, el değirmeninde kendisi öğütmüş, ekmeği kendisi yapmış, kendisi yemiş. Bir kulun hakkı, bir canlının hakkı geçmesin diye. Öyle takva insanlar. Öylesi var ki ticaretine bir zarar gelmesin diye sermayesini tasarruf etmiş. İmam-ı Azam Hazretlerinden başlıyor. Yani küçücük şüpheli bir şeyi tembih ettiği halde sattıkları için soruyor, hani şüpheli böyle bir sakat bir kumaş vardı, onu ben ayırırım dedim, müşteriye satmayın söyleyin dedim ya, aa unuttuk, o topla satılmış gitmiş, bütün malını tasarruf ediyor, sermayenin hepsi. Öyle yaşamış insanlar, mübarek insanlar yani, duha namazını da kılarlarmış. Allah bize de nasip etsin. Biz onlardan daha büyük nimetlere mazharız. Bizim gecemiz gündüz gibi elektrikle aydınlanıyor. Kışımız yaz gibi sobalarla, kaloriferlerle ısınıyor. Efendim kurumlarda efendim kabarmış, efendim kızarmış, çıtır çıtır, buram buram efendim ekmekler, efendim çeşit çeşit nimetler, meyveler. Ben şimdi bir zengin bir manav dükkanının önünden geçmeye bayılıyorum. Hele böyle bir sebze çarşısına gitmeye bayılıyorum. Çok zevk alıyor. Yani hani alem böyle şeye gezmeye tozmaya gider. Ben çarşı pazarda bir sebze çarşısına daldım mı mest oluyorum. Subhanallah. Kırmızı portakal, sarı, efendim bilmem ne, limon, efendim salkım salkım, üzüm, efendim şu rengi, bu rengi, bilmem uzun kavunlar, karpuzlar, şeftaliler, erikler, tatlılar, tuzlular. Yani insan bayılır sırt üstü. Allah'ın verdiği nimetlere hamd senalar olsun. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz, insanın kemikleri var, kemiklerinde mafsalları var. Her mafsal için sadaka lazım. Demek ki sözü şöyle biraz derinlemesine düşünecek olursak muhterem kardeşlerim, her mafsal bizim için bir nimet. Kolunuzu düşünün efendim, tarladaki kargaları kaçırmak için yapılmış korkuluk gibi hiç kıpırdamıyor, böyle duruyor. Bu kolda ne yaparsın? Kol yaratmış Allah, mafsalı yok. Kargaları mı kışalayacaksın? O kışalayamazsın. Bir ayak olsa, bükülmese, kıvrılmasa, nitekim bazen rahatsızlanıyor, romatizma oluyor, şey yapıyor, kıvıramıyorsun. Şu parmaklar her bir kıvrılıyor. Her bir kıvrımının ne hikmetleri var? Bu parmak küçük olmuş, sebebi var. Bu parmak biraz yana gelmiş, sebebi var. Tebarekallahu ahsenil halikin. Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. Bildiği var. Sebebi var. Hep bütün parmaklar bu tarafta olsa, beş tanesi de böyle olsa, tutma işi kolay olmaz. İyi ki bu parmak bu tarafa geldi. Hikmetli. Bir göz yaratmış görsün diye kullarım, ibret alsın diye, üstünü kirpiklerle donatmış, ışığı süzmek için. Kapakla kapatmış, tehlikelerden korumak için. Bir sinek gelse gözümüz iki saat sulanır. Ovuştura ovuştura bir hal oluruz. Bir toz kaçsa bir hal oluruz. Şıp kapanıyor otomatik. Hem bize sormadan kapanıyor. Otomatiğe bağlanmış. Ne dersin? Karşı taraftan göze doğru bir tehlike geliyor. Kepenkleri kapatayım mı, kapatmayayım mı? Hele bir düşüneyim. Yarın gel. Bugün git, yarın gel. Devlet dairesi gibi. Yarın gel. O yarın gel deyinceye kadar gözünün içine neler girer. Şıp kendisi kapanıyor. Hiç kimseye bir şey sormuyor. Neden? Allah otomatik sisteme bağlamış. Göz korunsun diye. Efendim suyu gitmesin diye, susuz kalmasın diye göz suyu şey yapmış. Bunun üstüne gelir mikroplar yapışır da bu hassas efendim uzvu zedeler diye göz suyunun içine efendim antiseptik maddeler koymuş. Yani mikrop öldürücü özelliği var. Efendim bu gözü biraz iç tarafta yaratmış, kafatası kemiğinin mahfuz bir yerinde. Yani böyle patlak gözümüz olsa çoktan zedelenirdi. Bir yere vururduk biz bunu. Çizerdik, bozardık. Ama kuytu bir yerde, mahfuz bir yerde, üstten de ter gelmesin diye bu tarafa da böyle bir çit yapmış. Yukarıdan gelen terler şuradan şöyle kaşlardan aşağı doğru meyilli akıtıyor bu tarafa doğru. Yani bir göze baksa insan hayran olur. Bir ağıza baksa hayran olur. Dudak yapmış. Alt dudak var, üst dudak var. Çenemiz var. Allah güzel yolda kullanmayı nasip etsin. Efendim sıra sıra dişlerimiz var. Dilimiz var. Efendim kürek gibi her tarafa döner. Konuşmayı sağlar. Efendim boğazımız var, küçük dilimiz var, ses tellerimiz var bilmem. İlmin gelişmediği zamanda bunları kim düşünmüş? Şimdi 20. yüzyılda anlıyoruz. Tamam, otomobil var, tayyare var. Efendim vesaire, ama insanların ilkel devirlerinde insanlar gene böyle değil miydi? Gene böyleydi. Yaratan tebarekallahu ahsenül halik. Ne güzel yaratmış. Yaradan ne hoş yaratmış. Ne hoş yaratmış. Her şey güzel. Hepsinden güzeli, hepsinden güzeli akıl nimeti vermiş. Hepsinden güzeli. Akıl nimeti vermiş, akıl erdiremezsin. Yani öyle bir büyük nimet ki esrarına akıl erdiremezsin. Bir hafıza nimeti vermiş, ta bebeklik çağından rahmetli annem beni kucağına alırdı da şöyle yapardı da böyle yapardı da şeyinden, ta alfabeden karga karga gök dedi zamanından ta bu zamana kadar her şeyleri hafızana yerleştiriyorsun. Nereye yerleştiriyorsun? Raf lazım olsa İstanbul şehri kadar raf yapmak lazım. O bilgilerin hepsini. Kitapları yazmak gerekse ciltler dolusu kitap lazım. Onlarla hantal yürüyemez insan. Yani bilmem Mısır'daki piramitler gibi kitap yiyordur etrafımıza. O bilgileri yazacak olsak. Nereye sığdırmış biliyor musunuz? Tebarekallahu ahsenül halifin mercimek kadar hafıza merkezine sığdırmış. Mercimekten de küçük bir. Efendim? Tamam. Yani insan beyninde küçücük bir yere sığdırmış. Bu hafızanın hepsi, bütün malzemesi oraya giriyor. Şiirleri hatırlıyorsun. Bilmem 6000 bilmem kaç küsur ayet-i kerime iyi ezberliyor. Hafız efendi söylüyor. Efendim bilmem ilimler, çeşitli bilgiler. Bak Allah bize nasip etmiş, Arapçayı biliyoruz. Başka bir dilden okuyoruz. Harfleri görüyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyorsunuz. Seneler senesi konuşuyoruz, konuşmalarımız bitmiyor. Ne sanat, ne hüner. Yani Allah-u Teala Hazretleri topraktan neler yaratmış. Neler yaratmış. Şimdi bizim bu kemiklerimize de, bu kemiklerimizin eklemine de o gözle bakacağız. Bu eklemler de bir nimet. Her birisi bir nimet. Her bir nimete şükür lazım. Sadaka lazım. Ücret lazım. Parayla olsaydı bu işler, parayla olsaydı, hadi sen yabancı değilsin, sana her ücretin milyonda bir kadar vermene razıyım, o kadar ver deseydi. Yani bunun ücreti şu kadar milyon ama sen onun milyonda birini ver deseydi bile, milyonda bir, yani 1.999.999 tevzilata rağmen biz bu nimetlerin ücretini ödeyemezdik. Mümkün değil. O kadar çok ki nimetler, ödeyemez. İşte her nimet için bir sadaka lazım, bir şükür lazım. Sonra da Rabbimiz yine lütfu kereminden küçük bir sebebe bağlıyor. Şöyle yaparsan kabul diyor. İki rekat duha namazı kılarsan kabul diyor. Hepsinin şükrünü ödemiş olursun, sadakasını vermiş olursun diyor. Aslında o namazı kılmak da bizim lehimize. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. O bizi yaratan o zaten. Zaten ona yaratmak zor değil. Yaratmak Rabbimize zor gelen bir şey değil ki. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Ne demek manası? İnnemâ edatı tahsistir. Başka hiçbir şey gerekmez. Sadece ve sadece Rabbimiz bir şeyin olmasını istediği zaman uzun boylu bir zahmete vesaireye ihtiyaç yoktur. Ol der. Kün Arapçada ol demek. O olması gereken şeye ol der, o şey olur. İsterse olmaz. Mümkün mü olmamak? Her şey onun elinde. Güç kuvvet onun. La havle ve la kuvveti illa billah. Ol der olur. Ol der olur. Kudretine sahip olan Allah'ın bizim neyimize ihtiyacı var? Hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Vallahu ganiyyü ve entümül fukara. Allah alemlerden müstağnidir, mahlukattan müstağnidir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her şey var. Her şeyi o yaratmış. Biz muhtacız. İbadete de biz muhtacız. İstersen ibadet etme, öküz gibi dolaş. Mahvolursun. Bunalıma düşersin. Streslere girersin. 20. yüzyılda şimdi stres, buhran, bilmem ne. Hemen izah tarzı kolay. Hele ibadet etme. Deli olursun. Allah bir gün bir duygu verir sana, o taraftan çırpınırsın. Bir gün bir başka duygu verir, bu taraftan çırpınırsın. Duygularına hakim misin? Elinde mi? Hiçbir şeye hakim değilsin. Ben düşünürüm, istediğimi yaparım. Düşünmeye hakim misin? Düşünmeye de hakim değilsin. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah bir şey istemeden sen isteyemezsin bile. O kadar acizsin, o kadar nacizsin, o kadar biçaresin, o kadar yoksulsun. Allah sana her şeyi vermiş, her şeyi vermiş, her şeyin ondan ve sana muhtaç değil ve senin faydan için şöyle yap diyor. Böyle yaparsan fayda sağlayacaksın, iyi olacak senin için diye böyle yapıyor ve insanoğlu yapmıyor. Ne kadar büyük edepsiz. Dinsizler, günahkarlar, efendim asiler, mücrimler, müşrikler, münafıklar, zalimler ne kadar cahil. Ne kadar cahil. Ne kadar büyük edepsizlik, ne kadar büyük saygısızlık yapmış, ne çamlar devirmiş, farkında değil yaptığı şey. Olur mu öyle şey yani? Bu kadar iyiliğe karşı böyle mi yapılır? Hiçbir vefa duygusu yok mu? Hiç mi şükran duygusu yok mu? Yani birisi sana bir şey yaptığı zaman, İngiliz gelse bir şey dese, thank you diyorsun. Not mention it diyor, bilmem. Yani basit bir insanın bir şeyine bile teşekkür ederim diyorsun. Rabbin her şeyi sana vermiş, utanmıyor musun senin faydan için emrettiği şeyi yapmamaya? Gece gündüz ağlamamız lazım. Yüzümüzü saklamamız lazım insanlardan böyle. Elimizi örtüp, kenarlara çekilip, hıçkıra hıçkıra hıçkıra hıçkıra ağlamamız lazım. Nedir benim bu edepsizliğim ya Rabbi? Ben niye bu kadar edepsiz kul oldum? Niye bu kadar duygusuz oldum? Nedir benim bu halim? Diye şey yapmamız lazım. Allah bize izan versin, irfan versin. Edep nasip etsin. Arif ve zarif kul olmayı nasip etsin. Edepsizlik çok kötü bir şey. Edepsiz etmesin. Günahlara bulaştırmasın. Şeytana uydurmasın. Nefse uydurmasın. O şeytanını bize güldürmesin. Aldatıyor. Karşımıza geçiyor. Kıs kıs gülüyor. Belki kahkahayla gülüyor. Aldattım diye kahkahayla gülüyor. Seviniyor. İlgal edin insanı küfür. İnsana der ki kafir ol. Yap şu edepsizliği, günahı. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben senden beriyim, seninle ilgim yok, ben Allah'tan korkarım der, kenara çekilir. Kerata, hani beni kışkırtan sendin ya, ilk başta sen ateşledin ya bu işi. Şeytan, maksadı kandırmak. Allandırır, pullandırır, süsler, boyar. Kayseri'nin eşeği boyayıp da sattığı gibi. Ondan sonra günahı işlettirdikten sonra kenara çekilir. Böyle düşmana Allah bize gülme şeyi vermesin. Düşmanının gülmesi çok fena. Kıs kıs gülüyor. Oh, bu da benimle beraber cehenneme gidiyor diye gülüyor. Arif kullarına ihsan ettiği ilimleri bizlere de nasip eylesin. Sevdiği kul olmayı bizlere de nasip eylesin. Biz de ömrümüzü bu dedelerimiz gibi, mayamız güzel, yolumuzu daha öncekiler çizmişler. Biz de onlar gibi güzel kulluk ederek geçirelim. Biz de malımızı, mülkümüzü, aklımızı, fikrimizi, varlığımızı, yoğumuzu, bilgimizi, müktesebatımızı Rabbimizin rızası yolunda geçirelim. Harcayalım, sarf edelim. Ömrümüzü Allah'ın istediği kul olarak yaşayalım. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Duha namazı 2 rekat kılınır. En azı 2 rekattır. 4 olur, 8 olur, 12 olur. Duha namazı kılın inşallah bundan sonra. Ben esnafım hocam. Tezgahın kenarına bir seccade koyuver, ne olacak? Şimdi bizim arkadaş diyor ki, otobüste gidiyoruz. Şoföre diyorum ki namaz kılacağım. Şoför veya muavini diyor ki oturduğun yerden kıl, caizdir. Müftü kesiliyor. Ya sen şoför müsün, müftü müsün? Fetva veriyor. Baktım öyle olmuyor diyor. İhtiyacım var diyorum diyor. Hemen duruyor. Yani otobüsün içini pis ettirecek. İhtiyacım var diyor, hemen duruyor. Geneşke cırp cırp cırp cırp treni, efendim şey yapıyor, el trenini duruyor. Ben de diyor iniyorum aşağı diyor, Allah'a ekber namaz kılıyorum. Hani ihtiyacım var dedim. Bu benim ihtiyacım işte. İbadete muhtacım ben. Allah'a kulluk etmeye muhtacım ben. Allah'a itaat etmeye muhtacım. O beni yarattı, emretti. Ben bu vakitte bu namazı kılacağım. Öteki işi yapmaya razı olmuyor, namaz kılmaya razı olmuyor. Şoförün akılsızlığına bak. Onunla o kıyas kabul eden insanoğlu çok cahil. Kafasını çalıştırmadığı için durumunun ne kadar fena olduğunu görmüyor. Affedersiniz, çiş yapmasına müsaade edecek. Namaz kılmasına müsaade edecek. Bunu bir yerden söyleseler, Merih'ten gelen bir adama deseler ki dünyada bazı insanlar vardır, öyle acayip zihniyetleri vardır ki şu işi yapmaya müsaade eder de bu işi yapmaya müsaade etmez. Merihliler güler, kargalar da güler. Belki kargalar bizden daha iyi Allah'ın mahlukları. Çünkü öyle yaratılmış. Ama insanların bir kısmı kargalardan fena. Ulaike kel en'ami bel hum ebal. O öyle imansız, akılsız, fikirsiz insanlar için Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki onlar hayvanlar gibidir. Belhum abal. Hayvanlardan da daha sapık. Hayvandır. Muhakemesi yoktur, zekası yoktur, hafızası yoktur. İşin sonunu düşünmez, önünü düşünmez. Efendim bir iş yapar. Yaratılışının iktizasını yapar. Kurt da koyunun üstüne çullanır. Tilki ise üzümü efendim tırtıklar. Bilmem ne. Yaban domuzu fındıklarımızı yiyor diyor. Bizim şeyde Sapanca'da anlatıyor. Nasıl yiyor diyorum. Anası geliyor diyor. Ağaca bir yaslanıyor diyor. Çatır çutur çatır çutur fındık ağacı hepsi yere yatıyor. Çocuklar da bütün fındıkları yiyorlar diyor. Hayvan ama bak yani çocuğunu beslemeyi o bile biliyor. Belhum edal. Bazı insanlar onlardan da sapık oluyorlar. Hakikaten de öyle oluyor. Muhakeme ettiğimiz zaman görüyoruz. Allah bizi sapıttırmasın. Allah'ın en büyük nimeti hidayettir. Bu nimeti bizim elimizden almasın. Nasip olmuş, camisine gelmişiz, ibadet etmişiz, huzuruna kabul etmişiz. Sevine sevine gideriz. Rabbimin huzuruna kabul olundum, elhamdülillah, dua ettim, isteklerimi sundum, o yüce dergaha gidiyorum. Reis-i Cumhur'un yanına kadar gitsen, defol. Sen kimsin? Deseler, daha köşkün kapısından sokmadılar, ne yaparsın? Üzülürsün, ağlarsın, sızlarsın veyahut kızarsın, bağırırsın, köpürürsün, çağırırsın veya edebinin durumuna göre ağzını açarsın, gözünü yumarsın. Allah-u Teala Hazretleri huzuruna kulu kabul ediyor. nasip etmiş, kabul etmiş. Çok büyük nimet. Ötekisini de kabul etmemiş, kılmıyor. Adamın zengin birisinin kölesi varmış. Beraber yolda gidiyorlar, ezan okunuyor. Köle göz ucuyla bakıyor. Efendinin namazla, niyazla, ibadetle ilgisi yok. Kendisinin içi gidiyor kölenin. Ezan okundu. Allah, hayy alel felah dedi. Haydin namaza gelin dedi. Hayy alel felah. Kurtuluşa gelin, burada kurtuluş var dedi. Müezzin Allah'ın davetini sundu, bağırdı. Ağaçlar duydu, kuşlar duydu. Efendim, cinler duydu, insanlar duydu. Adam namaz kılmaya yanaşmıyor. Efendim, müsaade eder misin? Şurada ben namazımı kılayım diyor. Giriyor içeri. Giriyor. Sünnet kılıyor, farz kılıyor, dua edecek, tesbih çekecek. Efendi dışarıda volta atıyor. Bir o tarafa, bir o tarafa. Yürüyor yürüyor, eli arkasında filan. Sinirleniyor, geç kaldı filan diye. Kapıdan bağırıyor. Hey, neredesin? Niye çıkmıyorsun? İçeriye bağırıyor. Şöyle de dönmüş, demiş ki, seni içeriye sokmayan beni de dışarı bırakmıyor. Sen efendisin ama ahirette kim bilir ne olacak? Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor. Nice dünya köleleri vardır ki ahirette efendi olacak. Nice dünya bayları vardır ki, zenginleri vardır ki, eski Türkçe'de zengin demek, efendim ahirette yoksul olacak. Belki kölesine muhtaç olacak. Belki kölesinin önünde diz çökecek. Belki yalvaracak. Affet beni diyecek. Belki çocuğunun önünde yalvaracak. Belki karısının önünde yalvaracak. Affet, ben ettim, sen etme diyecek. Allah bize akıl fikri versin. Vermiş de kullanmayı nasip etsin. O vermiş, Rablığını yapmış, ikramını, ihsanını yapmış. Kullanmak vebali, mesuliyeti bize. Kullanmazsak biz bilir. Vebal bizim. Suç bizim. Çünkü verdim diyecek. Dileyen, düşünen düşündü, buldu, hakikati buldu, yap, vazifesini yaptı diyecek. Sen neredeydin? Sen niye yapmadın diyecek. İkinci hadis-i şerif, yadhakullahu ila selasetin. El kavmi izâ saffu fis salati. Ve iler racülü yukatilü verâe ashabihi ve iler racülü yakûmü fî sevâdil leyli. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yadhakullah, Allah güler, memnun olur, razı olur. Mütebessim, hani biz bir şeyi, mesela çocuğumuz hayırlı bir şey yapsa, böyle mütebessim bir çehreyle bakarız, tebessümle bakarız. Allah güler, tebessüm eder, razı olur. Kimden? İlâ selâsetin. Üç tip insana, üç grup insana, üç sınıf insana Allah razı olur, gülerek bakar, gülerek nazar eder, lütfuyla nazar eder. Yani sever onu. Kim? Onlar. Bir, el kavmi izâ saffu fissalâ, insan topluluğu camiye gelip de namaz için saf bağladığı zaman. Allah onlara rahmet nazarıyla bakar, efendim rıza nazarıyla bakar, sever onları. Kullarım benim karşımda saf saf el bağlayıp durmuş duruyorlar, benim huzuruma gelmişler, bana kulluklarını arz edecekler, Allah'a ekber diyecekler, rükû edecekler, secde edecekler diye sever. Namaz. Allah bizi namazdan ayırmasın. En önemli ibadetlerden biri. Hocam yani günde 5 vakitte biraz fazla değil mi? Az bile. 50 vakit olması lazımdı, Allah 5 vakte indirdi. Miraç'ta 50 vakti, 5 vakte indirdi Allah-u Teala Hazretleri. 50 vaktin sevabını veriyor. El-Hasenetü bi-Aşbi emsaliha. Sabahleyin zor mu? Sabahleyin kalkmıyor musun? Eğer namaz kılıcı Müslüman bir insan olarak yetişmeseydin, İngiliz terbiyesiyle yetişseydin, yüzünü yıkamayacak mıydın? Dişini fırçalamayacak mıydın? Sinek kaydı tıraş olmayacak mıydın? Aynanın karşısına geç. Yapıyorsun onu. Peki İngiliz usulünü yapıyorsun da Müslüman usulünü yapmak niye zor geliyor? Paşam. Aa. Niye zor geliyor? Müslüman usulünde de elini yıkayacaksın, kolunu yıkayacaksın, ayaklarını yıkayacaksın, abdest alacaksın. Ayaklarını yıkayacaksın, abdest alacaksın. Ne var bunda? Yemek yedikten sonra öğleyin elini yıkamıyor musun? Yıkamasan kokarsın. Ya ya kokar. Yanına vardığın adam ne yediğini bilir. Afiyet olsun sen. Bunu yapıyorsun. Neden yıkamasam olmaz hocam? Elimin yağlarıyla vucuk vucuk olur mu? Falan olmaz. Peki ona olmaz diyorsun da öğleyin abdest alıversen, namaz kılıversen niye olmaz? İkindi de niye olmaz? Akşam eve gelmişsin, ayakkabını çıkarmışsın, şöyle çorabını çıkardın, tertemiz yıkar. Niye olmasın? Gece yatıyorsun tertemiz yıkanmak. Ne kadar güzel. Yani bu emirlerin verildiği yer Suudi Arabistan. Yani tatbik edildiği zümreyi ne hale getirir? Ne kadar güzel Allah'ın emirleri, ne kadar yerli yerinde. Namaz en önemli şey, en önemli ibadet ve yerli yerinde. Zamanları da çok güzel zamanlanmış, ayarlanmış. Hepsi güzel. Sabah namazı güzel, erken kaldırtıyor. Herkes uyurken Müslüman ayakta. Kafirler horul horul uyurken Müslüman ayakta idi. Hocam masal. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlayacaksın sen bu sözüne. Şimdi Müslümanlar öğleye kadar horul horul uyuyor. Kafirler Müslümanların kalktığı vakitte kalkıyor. Ben Almanya'da bulundum. Bizim çocuk bile okula karanlıkta gider. Yani gün doğmadan karanlıkta gider. İlkokul çocuğu. Yani karanlıkta giderdi. Daha geceden vızır vızır vızır vızır herkes gitmeye başlar. Müslümanlar? Müslümanlar gece poker oynadı. Efendim televizyon seyretti, efendim eğlendi, vesaire vesaire, yoruldu, sabah uyanmaz, duha vaktinde uyanmaz, efendim öğleye yatan gözleri çapaklı çapaklı uyanır, abdesti sıkıştırdığı için, yoksa yatacak daha ama, onun için kalkar, işte zar zor, isteksiz isteksiz, gerine gerine au diye esneyerek bilen, ondan sonra bir elini yüzünü yıkar, işine gider. Hayır yok, bereket yok. Ötekiler daha fazla çalışıyor. Bizimkiler daha az çalışıyor. Kim geçecek? Onlar geçecek. Neden? Ve en leyse lil insani illa ma se'a ve enne sa'yehu sevbe yura. İnsan neye çalışırsa Allah onun neticesini verir. Çalışmayana vermez, çalışana verir. O çalışıyor, ona verir. Sen çalışmıyorsun, sana vermez. Hem de belki sana daha çok darılır ve kızar ki sen benim sevgili kulumdun, bana inanmıştın. Bu inancına rağmen bu ne tembellik, edepsizlik diye. Allah hepimizi çalışkan kul etsin, ibadetinde etsin. Sabah namazının vakti güzel, öğle namazı çok şahane, tam günün ortasında. İkindi namazı şahaneler şahanesi. Bir rivayete göre Salat-ı Vusta diye Kur'an-ı Kerim'de efendim önemine işaret edilen namaz. Tam böyle her şeyin civcivli olduğu zamanda, dünyanın telaşının kaynadığı zamanda, senin işin dünyaya dalmak değil, Allah'ı unutma, gel bakalım şu ibadetini yap, ondan sonra gidersin diye, ikindi namazı çok güzel. Akşam güneş batıyor, efendim eve geliyorsun, akşam namazı çok güzel. Yatsı, yatma zamanı, yatağına yatacaksın, uyuyacaksın, artık ya kalkarsın ya kalkmazsın, uyku, efendim bir çeşit ölüm gibi. Yatması da güzel, yatsı namazı da güzel, kalkması da güzel, sabah namazı da güzel. Her şey güzel. İlk önce namazdan sorulacak insan ve onun için saf durduğu zaman müminler, Allah onlara rahmet nazarıyla bakar, hoşnut olur, sever ve güler. Sevgiden güler Allah-u Teala Hazretleri. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Güler buyuruyor. Rabbimizin sevdiği bir durum. Ama dikkat ederse saf bağladıkları zaman diyor. Demek ki Müslümanlar camiye gelecek, cemaatten kopmayacak, birlik olacak, omuz omuza verecek. Omuz omuza vermiyor, birbirini sevmiyor, tek başına yaşıyor, kimseyi beğenmiyor. Böyle bir Müslümanda hayır yok. La hayre fî men la ye'lefû ve la yu'lefû. Geçinmeyen, geçinilmeyen, huysuz insanda hayır yoktur diyor Peygamber. Müslüman tatlı olacak, sevimli olacak, gören bayılacak. Arkadaşımız birisini anlatıyor, yüzüne baktım, sevimli diyor, ben diyor, yani herkesi kolay kolay sevmem ama diyor, o insan öyle. Müslümanın simasına güzellik akseder. Baktığı zaman insanın içi gider. Neden? Hatları kendisinin genel terbiyesinden ve iç yapısından, kafa yapısından dolayı hatları ona göre gelişir. Yüzüne akseder. Simahum fi vücuhihim min eseri sücud. İbadetten de bir nur gelir yüzlerine. Müslümanın hali başkadır. Gören derhal bilir erbabı. Hatta küçük çocuklar bilirmiş. Şeyh Efendi'nin birisinin eski zamanda küçük bir torunu varmış. Dedesinin yanında oturuyor. Efendim, birisi girdiği zaman içeriye, ah, tilki girdi içeriye. Adam tilki, tilki tabiatlı. Gelmiş, dedesi sus, korkma. Biraz sonra, ah, köpek girdi. Sus, köpek giren girmiyor ama, köpek tabiatında olan, sireti öyle olan insan gibi. Ah, domuz girdi biraz. Demiş ki, gidin buna, biraz ekmek verin eline, aşikare ekmek yesin. Ekmek vermişler, çocuk şey arasına dolaşmış, basireti kapanmış. Çünkü kul hakkı, ekmeği görüyor başkası, o da onu yiyor, başkasının da canı çekebilir. Bakın neler var, ne incelikler var. Namaz önemli, vakitleri önemli, hepsi yerli yerinde, rekatları önemli. Eğer teravih namazı 20 rekat olmasaydı, biz Ramazan'da hepimiz hastanelik olmaz mıydı? Hastanelik olur. Neden? Oruç tuttuğumuz için akşama yemeğe karşı hırs var. Sofraya oturduğumuz zaman bir kuzuyu tek başıma yiyebilirim. Siz kenarda durun diyecek gibi bir iştahıyla oturuyoruz. Yiyoruz. Sofradan kalkma zamanı geldiği zaman ay biraz fazla yemişim galiba. Yani doğrulamıyor o kadar şey. Şimdi bu hastaneye gider. Çünkü mide bu kadar doldurulduğu zaman kalbe zarar verir. Başka bir şey zarar verir. Ama 33 rekat Allah'a ekber. Seni Allah'a ekber. Rabbena ve leke'l hamd. 33 rekat böyle yani bir saat, bir buçuk saat süren bir yani tabir doğru değil ama bir buçuk saat bir eğitim egzersizden sonra eriyor tabi. Gece sıhhatli bir şekilde yatma durumuna geliyorsun. Uygun değil mi Ramazan'da teravihin konulması sünnet bile uygun. El-Hak doğru, El-Hak yerinde. Dinimizin her şeyi yerli. Elhamdülillah. Onun için Allah namaz kılanları sever. Saf halinde namaz kılanları sever. Cemaat olanları sever, birbirini sevenleri sever, Müslümanların birbiriyle ilgi ve irtibat halinde olanlarını sever. Tek başına ayrı baş çekenleri sevmez. Birliği bozanları sevmez demek. Yani bir hadise dikkatli baksa insan neler seziyor, neler anlayabiliyor. Saf halindeki Müslümanları sever. Sıra halinde, saf dediğimiz yani safi manasında değil, saf fen veya bir şey dedi yani dizi dizi demek. Dizi dizi Müslümanların dizilerini seviyor. Onlara hoşnutluk nazarıyla bakıyor. Bir. Ve iler racülü yukatilü verae ashabihi efendim. İkincisi arkadaşlarının peşinde arkasında onlarla beraber çarpışan efendim mücahit kişi. Onu da sever. Neden? Bak her şeyinden geçmiş. Allah yolunda canını verecek, can pazarı, efendim ölüm gelebilir, bir şeyle cihad ediyor diye sever. Orada da dizi dizi arkadaşlarıyla beraber çarpışıyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, diyorlar ki İslam kılıç dinidir. Kılıç dini değildir. Herkes bilir ki Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de ne ezalar çekti. Namaz kıldırtmadılar. Namaz kıldığı zaman getirdiler sırtına işkembe koymaya kalktılar. Efendim Bilal-i Habeşi'yi çöle götürdüler, işkence ettiler. Efendim Ammar İbni Yasir Hazretlerini, babasını, kendisini, annesini işkencelerle şehit ettiler. Müslümanlar kılıç kullandı mı? Kafirler zalim. Ama kafirlerin zulmü fazlalaşınca Allah fâtedû aleyhi bimitle mâtedâ aleyhi. Onların size yaptıkları kadar size karşılık verin diye adaletinin gereği olarak şey yaptı. Onun için İslam kılıç dini değil. Hristiyanlık sevgi dini. Yalan. Sevgi diniydi de niye Haçlı seferleri yaptın? Niye dünyayı misyonerlerle doldurdun? Her tarafa adam saldın. Önce misyoner ordusu, ondan sonra senin ordun. Sen daha çok kılıç şeyisin. Ama Müslümanlığı kötülemeye gelince hemen kara bulaştırmak kolaylarına gidiyor. Efendim Müslümanlar geri kalmış, işte görün Asya'nın, Afrika'nın ülkelerini. Ha doğru, hakikaten Amerika ileri, Asya'nın, Afrika'nın Müslüman ülkeleri geri. Galiba Müslümanlıktan doğuyor bu gerilik filan. Aldatıyorlar milleti. Peki buyur İtalya'nın Korsika, Sardinya kasabasına bakalım, İspanya'ya bakalım. Buyur Habeşistan'a bakalım Hristiyan. Buyur Güney Amerika'daki Hristiyan ülkelere bakalım. Onlar işte bizden geri. Temizlik diyor, şu diyor, bu diyor. İşte her türlü şey var. Ha, doğru. Bak, hay Allah. Hakikaten onlar Hristiyan ve gene geri. Demek ki Müslümanlıktan değilmiş gerilik, başka bir sebeptenmiş. Ama müdafaa edecek insanlar lazım. Gerçeği gösterecek, her şeyi bilen insanlar lazım. Birisi Hazreti Ayşe validemize söz söyleyecek olmuş papazlardan. Yani bir iftira hadisesi oldu da Hazreti Ayşe validemize onun diline dolamak istiyor. Müslüman da demiş ki Meryem validemizin de halini biliyorsun demiş. Meryem validemize siz de hürmet ediyorsunuz. Ona da bir şeyler dediler. Yani oradan kıyas et de edebini takın demiş oluyor yani. Birisi demiş ki yani üzümü sıktığımız zaman suyunu şırayı içmek serbest mi? Serbest. Peki niye şarap olunca yasak olsun? İtiraz ediyor. Yani Allah'ın içkiyi yasak etmesine itiraz ediyor. Karşındaki hoca akıllı. Kızım? Anlamış. Kızım? Kızı helal olur mu? Hemen sarhoş geri çekilmiş. Yani edepsiz inkar edecekti. İleri geri konuşacaktı. Müslümanlık mantık dini değil filan gibi diyecekti. Belki neler söyleyecekti. Üzümün suyu serbest de niye şarap haram? Karın serbest de kızın niye haramsa ondan. Ama tabii başka türlü ilmi izahlar da verebiliriz. Üzümün suyu efendim şeydir, şekerdir. Şekerli bir sudur. İçtiğin zaman şeker kana karışır. Enerji kazanırsın. Sıhhat kazanırsın. Bir şey olmaz. Tahammur ettiği zaman, şarap haline geldiği zaman alkoldür. Alkol de hücreleri bozar, mideyi bozar, aklı bozar, efendim şuuru selbeder. Araba kullanırken gidersin, başka arabaya çarparsın. Adam öldürürsün, direğe çarparsın, arabayı mahvedersin. İşte ondan yasak. Ama edepsizin edepsizliğine uygun cevap vermek güzel. Yani mantıklı cevap vermek güzel. Ben görmediğim şeye inanmam demiş birisi. Ondan sonra onu kaldırmış kafasına bir şey vurmuş. Hadi kadıya gitmişler. Başım ağrıyor, bu bana vurdu demiş. Yok demiş, ben ona cevap verdim demiş. Görmediğim şeye inanmam dedi. O da ağrısı var diyor. Göstersin hani nerede demiş ağrısı demiş. Ağrı görünmüyor içinde. Yani şeyine göre cevap. Birisi çıkmış sormuş. Yani Allah şeytanı nereden yarattı? Ateşten yarattı. İnsanı neden yarattı? Topraktan yarattı. Peki Allah şeytanı cehenneme atacak, orada nasıl azap verecek? Olurmuş ya. Zaten ateşten yaratılmış. Ateşin içinde nasıl azap verecek? Kafir ya. İlle bir itiraz edecek. Ona kaldırmış tarladan böyle bir toprak kesmeğini kafasına bir tane vurmuş. Gene kadının huzuruna gitmişler. Niye dövdün bu adamı diyor. Ben diyor cevap verdim ona diyor. İnsanoğlu topraktan yaratıldı ama toprağın kafasına vurunca nasıl azap oluyorsa Allah da şeytanı ateşten yarattı ama cehennemde ona azap edecek. Aciz değil ki. Mutlaka bir şekli formülü var. Oraya giren görecek. Şeytan görecek. Başına nasıl şey geldiğini. Onun için Allah dinimize sımsıkı bağlanmalıyız. Yani bir ara bizden önceki nesiller bu 20. yüzyıl ilim, fen, modern teknoloji bilmem ne filan diye dinimizden dönmeye meyletmişler bir kısmı. Tevfik Fikret, meşhur şair, oğluna amentü yazmış. Halukun amentüsü. Bizim Müslümanların bir amentümüz var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yeminah. Halukun amentüsü ne? İlim ve fen bilmem ne. Ya İslam ilim ve fenini zaten teşvik ediyor. Yani ayrı amentü koymaya ne lüzum var? Sen Müslümanın amentüsünü beğenmiyorsun, ayrı amentü koyuyorsun. Pekala, senin amentine göre yetişkin çocuğun bakalım ne olmuş. Takip ediyorsun. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk papaz olmuş. Tamam. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Sen ona öyle amentü şey yaparsan, öğretirsen, Müslümanın amentüsünden sen baba olarak kopartırsan onu, o çocuğun gideceği yer orası olur. Vebali de sana da gelir. Vebali de sana gelir. Onun için Allah akıl fikir versin. Allah dinimize bağlılığı nasip etsin. Nur versin. İnsan nur vermedi mi göremez. Şimdi şurada bütün ışıklar sönse, ben yazıyı okuyamam. Birbirimizin yüzünü göremeyiz. Işık olacak da görecek insan. Sen varsın, ben varım, kitap var, harf var, göz var, göremeyiz. Nur olmayınca görünmez. Allah insana imanın nurunu verdi mi, insan gerçekleri görür. İmanın nurunu vermedi mi, ıska geçer. O zaman görmez. Yanından geçer, görmez. Ya hani nerede, buralardaydı, bilmem ne filan. Ya işte orada ya. Nuru yok da ondan görmüyor. nuru olmadı mı görmez. Allah bizi nursuz bırakmaz. Allah demek ki ön saflarda çarpışan mücahit kimseyle sever. Neden cihad ediyormuş Müslümanlar? Mecbur kaldığı için cihad ediyor. Gerekiyor da ondan cihad ediyor. Dünyanın her yerinde bugün savaş var. Milletler arası hukukta savaş hukuku var. Neden? Mecbur kalınıyor. Sen bir şey yapmıyorsun, o saldırıyor. Kıbrıs'a biz mi saldırdık şimdi Yunanistan ter tepiniyor? Hayır. Hiç saldırma niyeti yoktu bizimkilerin. Hiç niyeti yoktu. Keşke olsaydı ama hiç niyeti yoktu. Onlar başladılar çocukları kesmeye, küvetlere doldurma, 3 tane çocuk üst üste istif etmeye, hemen köylerde katliamlar yapma, 60-70 tanesini bir benzeri şey yapma. Allah bu zulme razı gelmedi, biz tembelleri arkamızdan itti. Yani biz de zar zor bir zoraki cihat yaptık, bir kısmını kurtardık kardeşim. Yani ondan sonra da Kanada bize küstü, bilmem askeri yardımı kesti, Amerika ambargo koydu bilmem ne. Sen ilk önce Yunanlı'ya koysan o ambargoyu. O kadar insan ölürken sen bir afyon keşini biz hapse attığımız zaman hop oturup hop kalkıyorsun. İngilizlerin bir eser şeyini hapislere şey yaptık, filmler çevirdiler Türklerin zalimliğine. Esrar içmekte serbest mi bırakalım? Cihat lazım, onun için cihat eden kulu da Allah sever. Namaz lazım ve yerli yerinde, onun için namaz kılan kulu Allah sever ve rahmet nazarıyla bakar, severek bakar. Üçüncüsü kimdir? Ve iler racülü yekûmü fî sevâdil leyl. Ve geceliğin kalkıp ibadet eden kulu Allah sever. Neden? Birkaç sebebi bulup söyleyebiliriz. Bir, geceliğin uykuyu bölmek sevgi işidir, herkes yapamaz. Sevecek de Allah'ın yolunu, efendim, kalkabilecek. Yoksa içinden gelmedikten sonra, efendim, dövsen de olmaz, içsen de olsan, başına dikilsen de olmaz, üstüne bir maşrapa su döksen de olmaz, kalkmaz, bir türlü kaldıramazsın. Bizim talebeliğimiz zamanında, yurtta bazı arkadaşlar vardı, hadi sabah namazına diye başına gidip kaldırmak ölüm, kalkmaz. Top patlatsan yanında kalkmayacak neredeyse. Öyle bir şey. Aşk olacak ki kalkacak, sevgiden fedakarlık yapabilecek, uykusunu bölecek, Allah'a ibadet edecek bir. İkincisi, geceliğin kimse görmüyor ibadet. Gündüz riya ve gösteriş olabilir, gece ibadeti gizli olduğundan, riyadan uzak olduğundan makbul oluyor. Sonra geceliğin bütün işler tatilde. Herkes uykuda, ortalık sessiz, efendim bir sükunet var, insan yapayalnız. İnsan mesela böyle kalabalıkta ağlamaya utanır, duygularımız baskı altında tutar ama geceliğin gözyaşı döker, ağlar, efendim, yalvarır, konuşur, ne yapacaksa yani Rabbiyle karşı karşıya. Sükunet var, yalnızlık var, üzlet var ve o üzletin tadı var, halaveti var. Onun için gece ibadeti kıymetli. Geceliğin kalkana da Allah-u Teala Hazretleri şey yapar. Rahmet nazarıyla bakar, sever, severek, bilerek bakar ona. Demek ki bunları yapmalıyız. Yani namazları cemaatle kılmaya çalışmalıyız. Saf saf Rabbimizin huzurunda kardeşlerimizi severek camilere gelmeliyiz. Kurtuluşumuz camilerden geçer. Caminin dışında bir kurtuluş formülü tutmaz. Tutmaz. Profesörün birisi kubbe basıncı olmayan bir efendim kubbe tipi buldum, betonarme kubbe tipi buldum dedi. Ha öyle mi bilmem ne, makalelerini filan herkes okudular, şey yaptılar, tatbikatına geçirdi. Ankara'da bir spor salonu yaptı kapalı, üstünü öyle kubbeyle örttü, kubbe çöktü. Kubbe çöktü, hesapla pratik birbirine uymadı. Caminin dışında kalkınma formülü tutmaz. İman faktörünü nazara dikkate almadan yapılan bir kalkınma olmaz. Mutluluk olmaz, ilerleme olmaz, gelişme olmaz, dürüstlük olmaz. Efendim, hırsızlığı engelleyemezsin, rüşveti engelleyemezsin, edepsizliği engelleyemezsin. Nasrettin Hoca'nın gittiği köy gibi köpekleri salıver, taşları bağla olmaz. Namaz ehli olacağız, cihat ehli olacağız. İyi hocam, tamam, sen bana bir tabanca tedarik et, Çift yum ortaya zaten tabanca patlatmak güzel. Çocukluğumuzdan alışmışız mantar tabancası bilmem ne böyle gürültücü bir şeye. Tamam, çifte tabanca olur mu? Zaten bu üniversite gençliğin anarşiye meyli ondan. Hoşuna gidiyor tabanca. Benim de hoşuma gider. Kırda serbest olsa oraya bir şey nişan diksek, güm güm vursak, devirsek. 10 taneden 8 tanesini vurdum. Koltuklarımın altına 4 tane karpuz yerleşti. Hoşuna gider insan. Cihad. Cihadın çeşitleri var. Cihadın en önemli çeşitlerinden birisi insanın kendi arzularını yenebilmesi, nefsini yenmesi, nefsiyle cihad etmesi. Yenemiyor. Müslüman annenin, babanın çocuğu içkiye alışmış, bırakamıyor. Neden? İşin haram olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Hatta İmam Hatip'ten mezun. Biliyor ama nefsini yenemiyor. Evli, başka bir kadın tutuyor. E mübarek, evlisin ya. Gül gibi karın var ya, evli çoluk çocuğun var ya. Nefsini yenemiyor. En büyük cihat nefisle yapılan cihat. Bu nefis, içimize adâ adûzvike nefsü kelleti beyne cembeke. İçinde en büyük düşmandır insan. Başka düşman adını yok. Nefsinin insana ettiğini cümle cihan halkı başına üşütse ancak yapabilir o kadar sen. Nefsi insanı mahveder. Ailesini yıkar, şerefini elinden alır, perişan duruma düşürür, her türlü kötü duruma düşürür. Dünyasını da katil eden, ayyaş eden, sıhhatinden olur insan, her türlü kötü duruma düşer. En büyük cihat nefisidir. Ramazan'da yaptık kısa bir mücadele, şu nefsi yenmeyi azıcık öğrendik. Yemek vermedik, su vermedik, sabretmeyi biraz öğrendik. Kuvvetleneceğiz, Ramazan'dan sonra devam edeceğiz. Nefsi yenmeyi öğreneceğiz. Nefsin her istediğini vermeyeceğiz. Tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz şey, nefsi yenme terbiyesini kazanma yolu. Nefsi yenmeyi öğreneceğiz. Nefsinin her dediğini yapıyor, bir dediğini iki etmiyor. Karşısında el pençe divan duruyor, efendim nefsinin esiri. Bu derviş değil, devirmiş. Yolda giderken devirmiş, yani dervişlik yok çünkü her dediğini yapıyor. Nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. Nefsimiz en büyük düşman. İkincisi şeytan. Şeytan vesvese verir, doğrudan doğruya direkt etkisi yoktur. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbinin yetevekkelin. Kuvvetli iman sahibi, tevekkül sahibi insanlara şeytan zarar veremez. Şeytan düşmandır ama vesvese verir. Şöyle yapsan nasıl olur? Gel şunu şöyle yap filan gibilerden vesvese verir. Kuvvetli iman sahibi, Allah'a dayanan insanlar onu da yenebilirler. Başka düşmanlar, işte bilmem varlığımıza göz dikenler, bilmem birliğimize göz dikenler şeyler filan çeşit çeşit düşmanlar var. Bunlara karşı uyanık olacağız. Bunlar bitti mi? Yeryüzünden kalktı mı nesli? Dinozorlar vesaireler gibi sadece müzelik mahluklar mı? Hayır. Düşman aynen duruyor. Çevremizde duruyor, içimizde duruyor. Beşinci kol faaliyetleri yapıyor, casuslama işleri yapıyor. Bizim halkımızı dejenere etmeye çalışıyor, bölmeye çalışıyor, birbirine düşünmeye çalışıyor. Geçen gün gördüm resmini. 9 tanesi öldürülmüş anarşistlerden, şeylerden, yanlarında şeyler, efendim havan topları, bazokolar, bilmem otomatik tüfekler, bilmem neler. Hangi suçlara katıldı diye bir liste verdi şey. Efendim şu kadar yüzbaşı öldürmüş, bu kadar binbaşı öldürmüş, bu kadar er öldürmüş. Ya bu zavallıcıklar, niye öldürdün bunları? Ben istiklalimi elde edeceğim, orada ayrı bir Kürt devlet kuracağım. Biz sana Kürtsün, Türksün diye bir ayrılık gayrılık yaptık mı? Kimimiz Arnavut, kimimiz Çerkes, kimimiz Kürt, kimimiz Türk. Bir kader birliği yapmışız, koskoca imparatorluktan çekilmişiz, buraya sığınmışız, birbirimizin kardeşiyiz. Kimimiz boşnak, kimimiz pamak, ne olacak yani? Sana ben yemek yeme mi dedim, ticaret yapma mı dedim, ben seni devlet memuru yapmam mı dedim, bakanlar var. Daha ne istiyorsun? Yani her türlü imkan var yediğin önünde yemediğin ardında. Ne bu huvharlık? O kadar adamı öldürmüşsün, öldürdüğün adamın çoluğu çocuğu yok mu? Ne sebeple öldürdün, nasıl cevap verecektin? Dosdoğru cehenneme. Ama bunları anlatamamışız. Niye anlatamamışız? İslam'ı doğru düzgün öğretmeye müsaade etmemişiz. Hem İslam'ın doğru düzgün öğretilmesine müsaade etme, hem de anarşi olmamasını iste. Olmaz ki. Doktorun elini kolunu bağla, hasta iyi olsun diye bekle. Olmaz ki. Doktora müsaade et. Doktora müsaade et, tedavisini yapsın. Efendim memlekette demokrasi var. Avrupa'dan ithal malı, Amerika'dan ithal malı dernekleri getiriyorsun, kurduruyorsun. Açılışını valiye kaymakama yapıyorsun. Öbür tarafa da serbestlikten. Hadi bakalım halk kimi beğenirse onu şey yapsın. Ondan oluyor. Çünkü bu insanın ruhunu tatmin etmedin mi, kafasına yanlış bilgi girdi mi, engelleyemez. Demek ki cihat da edeceğiz. Bir de Allah-u Teala Hazretlerine karşı ibadet edici kul olacağız. Gecemiz ibadetle geçecek, gündüzümüz itaatle geçecek. Allah'a asi olmayacağız. Eskilerde bir tabir var. Gündüz külahlı, gece silahlı. Külah yani Mevlevilerin böyle uzun külahları vardır. Derviş külahı böyle uzun görmüşsünüzdür. İşte dönem dervişlerde bile. Gündüz külah giyiyor. Tamam, bu derviş sanıyorsun. Gece bakıyorsun, efendim silahlı. İşte bilmem haramilik yapmış vesaire. Eskiden böyle şeyler olmuş demek ki. Halk kendisini tanıyamasın diye gündüz külah giymiş adam, gece anarşik işlem yapmış. Böyle olmayacağız. Nasıl olacağız? Gece ibadetli, taatli, gündüz itaatli olacağız. Gündüz Allah'a asi olmayacağız, emirlerini tutacağız. Gece de seccademize geçeceğiz. Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk edeceğiz. Nizam-ül Mülk'ü şikayet etmişler. Sultan Sencer'e mi? Melikşah'a mı? Birisine şikayet etmişler. Demişler ki senin bu vezir hazinenin bütün paralarını başka taraflara sarf ediyor. Orduya harcamıyor bu parayı. Çağırmış. Bana bak lala demiş. Sen demiş benim hazinemi ben sana emanet ettim devlet işlerini sen yürüt diye. Lüzumsuz yere sarf ediyormuşsun. Orduya gereken tahsisatı ayırmıyormuşsun. Ondan sonra yanlış işler yapıyormuş. Diyor ki sultanım ben senin iki paralık bir kulunum. Eğer beni esir pazarına götürüp satmak istesen ihtiyar olduğumdan, taş filan odun filan taşıyamadığımdan, hizmet yapamadığımdan bana 3-5 dirhemden fazla para vermezsin. İki paralık bir kulunum ben senin. İstersen atarsın, istersen satarsın, satsan da para etme. Senin orduların seni ancak silahlarının menzili kadar mesafede korurlar. Yani kılıçlarının, mızraklarının boyu kadar veya oklarının gidebildiği mesafeye kadar düşman gelebilen düşmana karşı seni savunurlar. Ben senin için öyle bir ordu hazırlıyorum ki diyor, o senin ordun uyuduğu zaman onlar uyanırlar. Onlar nöbeti alırlar, onlar sabahlara kadar nöbette bulunurlar. Kimleri kastediyor? Alimleri, zahitleri, abidleri kastediyor. Şikayet mevzu ne? Nizam-ül Mülk çok medrese açtırmış. Alimlere çok para vermiş, medreseler açtırmış. Neden yapmış adam? Açıklıyor işte. Yani ben iyi insan yetiştireceğim, alim yetiştireceğim. Senin askerlerin uyuduğu zaman sana dualarıyla yardımcı olan, halkı iyi yetiştiren insan yetiştireceğim. Onlar sabahlara kadar gözyaşı dökerler, ibadet ederler seni Allah'ın gazabından, onlar korurlar. Çok güzel cevap vermiş. Ben onu Diyanet Dergisi'nde böyle yazdım, neşrettim. Çok güzel cevap vermiş. Hakiki korunma da öyle zaten. Allah korursa korur insanı. Rabbimiz bizi İslam'a bağlı eylesin. Efendim ömrümüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Geceliğin de kendisine aşina kullarından eylesin. Huzuruna çıkıp gözyaşı döküp niyaz ve münacat edenlerden eylesin. Gafil gafil horul horul uyuyanlardan etmesin. Efendim sevmediği kulların zümresine itmesin. Kapısından bizi kovmasın. Bizi rahmetine mazhar eylesin. Cennetine dahil eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mazhar. Yeah.